Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Są nowe dane o zakażeniach koronawirusem. Ostatniej doby zachorowało 595 osób. 7 lotów czarterowych do Hiszpanii zorganizuje lot. Pierwsze startują już dzisiaj. Ruszyły częstsze kontrole szkolnych autobusów. Będą prowadzone do października. 595 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w ciągu ostatniej doby. W tym czasie, jak informuje Ministerstwo Zdrowia, zmarło 20 osób. Od wczoraj wyzdrowiało 835 chorych na COVID-19. Łącznie testy laboratoryjne w Polsce potwierdziły 68,5 tysiąca zakażeń. Zmarło 2078 chorych. Niemal 48 tysięcy wyzdrowiało. PLL LOT zorganizuje 7 lotów czarterowych z Hiszpanii od dzisiaj do 6 września, poinformowała ambasada Polski w Madrycie. Organizacja lotów jest związana z obowiązującym od dzisiaj do 15 września zakazem ruchu lotniczego z 44 państwami. Zakaz obejmuje m.in. Hiszpanię, Maltę, Mołdawię, Czarnogórę czy Stany Zjednoczone. Warunkowo nie będzie stosowany do czarterów wykonujących loty na zlecenie organizatora wyjazdów turystycznych. Ambasada podała, że jeśli lot z Hiszpanii do Polski został odwołany lub możliwe jest jego odwołanie w najbliższych tygodniach ze względu na sytuację epidemiczną, to sugerowane jest rozważenie skorzystania z alternatywnych form powrotu do Polski. Podkreślono także, że granice Hiszpanii i Polski pozostają otwarte, a hiszpańskie lotniska obsługują loty do wielu europejskich państw, w tym także do tych sąsiadujących z naszym krajem. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku z zrzutem ścieków w Warszawie bada wodę w Wiśle i Zatoce Gdańskiej. Informacje o stanie wody w województwie pomorskim będą podawane na bieżąco na stronach internetowych. Jednocześnie Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ostrzegł m.in. kajakarzy i wędkarzy, a także rolników. Od ubiegłej soboty do Wisły trafiają ścieki z lewobrzeżnej części miasta. Wody Polskie poinformowały z kolei, że wczoraj natrafiono na 2 osoby, które łowiły ryby w łódce na Wiśle. Wiśle około 500 metrów od miejsca, w którym ścieki wpływają do rzeki. Przed 11 zakończyło się z kolei posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie sytuacji w oczyszczalni Czajka z udziałem wojska i miejskiej spółki wodociągowej. Miały tam zapaść ustalenia o tym, kiedy mają zostać rozpoczęte prace związane z budową mostu pontonowego i układaniem na nim zapasowego rurociągu. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka nie jest gotów do żadnych rozmów z opozycją. Tak sytuację ocenia dyrektor Biełsat TV Agnieszka Romaszewska. Jak wyjaśnia, to Białorusini zdecydują o tym, jak potoczą się wydarzenia. Publicystka przewiduje, że fala protestów nie będzie słabła i jak dodaje, każda rewolucja ma swój własny tok oraz przebieg. Tutaj też jest tak. W gruncie rzeczy jeszcze nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy, choćby na przykład takiego ruchu właściwie w ogromnym stopniu spontanicznego i bez przywódcy. Z jakimiś tam grupami może elit, ale raczej jednak bez przywódców. Na razie wygląda, że to niespecjalnie słabnie, a jeśli nawet uda się to trochę zdławić, to rządzenie takim krajem pełnego sprzeciwu będzie niesłychanie trudne. Protesty na Białorusi trwają od 4 tygodni, czyli od momentu, kiedy zostały ogłoszone wyniki wyborów prezydenckich. Według oficjalnych danych wygrał je urzędujący prezydent Aleksandr Łukaszenka. Opozycja twierdzi, że wybory zostały sfałszowane i domaga się ich powtórzenia. Rozpoczęły się kontrole autobusów dowożących dzieci do szkół. Kontrole będą trwały cały rok, ale wzmożone mają być do połowy października. Jak mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, inspektorzy będą zwracać uwagę nie tylko na stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierowców, ale także na bezpieczeństwo sanitarne dzieci. Dzisiaj działamy w szczególnym czasie, w czasie pandemii i dlatego zwróciłem się do Inspekcji Transportu Drogowego, aby w sposób szczególny inspektorzy zwracali uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych przez głównego inspektora sanitarnego. Dzisiaj musimy robić wszystko, aby dzieci były bezpieczne i właściwie zabezpieczone również pod względem covidowym. Na początku poprzedniego roku szkolnego przeprowadzono blisko 1500 kontroli autokarów. Zatrzymano dowód rejestracyjny co 10 autobusu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale chwilami będzie się przejaśniać. Przelotne opady deszczu, które na północy będą intensywne i tam też może zagrzmieć. Wszędzie dość silny wiatr. W Zakopanem 14 stopni, w Gorzowie i Legnicy 17, w Warszawie i Krośnie 18, a w Białymstoku 22. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Kremos Pas, Goten Project. To ja powinienem powiedzieć Kremos Pas. Bo ja lubię mówić. Ubiegłam cię, jeszcze teraz znowu cię ubiegnę. Lubię mówić po hiszpańsku. Mam pozdrowienia z, nie Hiszpanii, z Włoch. No z Włoch tak, tam właśnie ja cytowałem tu przed chwilą ten, a ty mówisz o parkingu między Rzymem a Neapolem. Ja już o tym mówiłem, ale... A, nie było mnie w studiu. No właśnie, to się nie liczy. Spóźniłeś się. Kremos Pas, no dobrze, to skoro tak się wyrywasz, to co to znaczy? A... Zapytaj mnie o to za 3 minuty. Nie, albo za 9,53 sekundy. Ja powiem od razu. Chcemy pokoju. A to prawda. Chcemy zdecydowanie. Nawet bym powiedziała, że ten następny tytuł też będzie do tego pasował. No to bardzo proszę. Over and over poprosimy o ten pokój. Over and over, it's over and over. Moloko Over and Over. Długa muzyczna podróż. Długa muzyczna podróż, ale jakże piękna i mało znana dla słuchaczy, którzy nie kupują albumów albo na przykład nie kolekcjonują płyt Moloko. Bo to jest taka sytuacja może na przykład jak się... A jeszcze te dźwięki cały czas z nami. To jest taka sytuacja, gdy kupuje się na przykład muzykę elektroniczną w tej wersji, prawda? I to jest utwór tylko na... albumie, czyli że także nie można kupić konkretnej piosenki, tylko można całość. Kupić konkretną piosenkę, oczywiście, ale no, chodziło mi bardziej o to, że utwór rzadko grany w radiach ze względu na to, jaką ma długość. No ten czas jest zupełnie rzeczywiście nieradiowy. Tak, tak i dla... Ja właśnie się z tym nie do końca zgadzam, z tymi radiowymi czasami, co 3 minuty, co 4 minuty, to wyszło przy stacjach komercyjnych bardzo mocno. 3-minutowe utwory. W stacjach komercyjnych to absolutnie jest nie do pomyślenia i wręcz do tego stopnia przecież, że artyści już specjalnie skracają, tworzą takie tak, krótkie... wersje radiowe. Tak, utwory, czy wersje właśnie radiowe, żeby były grane po prostu. No i właśnie dlatego my jesteśmy tu, a nie gdzie indziej, bo u nas można taki piękny utwór. Przynajmniej od czasu do czasu. Od czasu do czasu. Taki dłuższy. I państwo się mogą przenieść w ten muzyczny świat i nie być przeszkadzeniem. Nie musimy państwu przeszkadzać przez 10 minut na przykład. Swoimi głosami. Tak, i nie będziemy przedzielać takich utworów reklamami na przykład. No nie, to na pewno nie. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Było już dzisiaj o miłości słoni, to teraz jednak pewnie o miłości ludzi. No, miłość jest ślepa, jak wszyscy wiemy, a z tym utworem wiąże się jeszcze króciusieńka, ale opowieść, bo utwór w oryginale, co jest rzadko spotykane, jak się spojrzy na covery utworów, na wersję utworów, to zazwyczaj one rzeczywiście sięgają do lat 40., 60., do tych oryginałów i grupy rockowe biorą taki jazzowo-soulowy oryginał i przerabiają, a w wypadku tego utworu jest właśnie akurat zupełnie odwrotnie. Love is blindness, I don't want to see. Won't you wrap the night around me? Take my heart. Love is blindness. In a parked car on a crowded street, see your love made complete. Thread is ripping, the knot is slipping. Love is blindness. Love is clockworks and cold steel. Fingers too numb to feel. Squeeze the handle, blow out the candle. Love is blindness. Love is blindness. I don't want to see. Won't you wrap the night? Call and no warning. it all makes sense. All the secrets and no one to tell. Take the money, honey. Love is blindness. Love is blindness. I don't want to see. Won't you wrap the night around me? Oh, my love. Love is blind. To jak to było z tym utworem? No z tym utworem było tak, że w oryginale to jest utwór U2. A widzisz. Proszę, Love is Blindness, balada czyli rockowa. Rzeczywiście zaczęło się od rockowej wersji. Tak, od rockowej, no od ballady rockowej, no ale jednak U2 wiemy jaką muzykę grają i to oni stworzyli w 91 roku Love is Blindness. Achtung Baby. Tym albumie, a później wiele wersji powstało tego utworu, między innymi przy cudownej, wspaniałej i jedynej Cassandry Winson. Jazzowo. A teraz? A teraz, po polsku? A teraz będzie Sauté. Do mnie mów, bo ja chcę twoje słowa jeść. Do mnie mów, bo tak najsłodsze staje się i brzoskwiniowy mus twych ust mnie wypełnia. Jak księżyc znów gorąco zapełnia. Mów niegrzecznie i opuszkiem dotknij tu. Niebezpiecznie chciej pod wodę wciągnąć mnie. Nie bój się głód. Obok mnie dziś jest, tu z nami pani E. No jak Sotę, to ja od razu wiedziałem, że to będzie utwór po polsku. No tak, oczywiście, no wiadomo było. Bratka i Sotę. Tak, no powiedziałeś, że troszeczkę za wolno. Za wolno? Bo niech państwo może napiszą. 13@polskieradio.pl. deszczową wichrzycielką dzisiaj, no i powodujesz, że być może jutro pojawi się słońce, ale na razie go absolutnie nie widać. Nie, zdecydowanie. Biało jest za oknem na niebie, czy nie jest tak chmurzyście. Śnieg pada. Jest tak chmurzyście, że po prostu nieba nie widać, bo jest białe niebo. Jak jest białe niebo, znaczy zachmurzone niebo. Ryko! Alanis. Alanis, dobrze. No, Alanis. Like anyone would, I am flattered by your fascination with me. Like any hot blood woman, I have simply wanted an object to crave, but you're not alone, you're uninvited, an unfortunate. Alani Morissette, Uninvited. Ja przypomnę, że za kilkanaście minut w Trójce spotkanie z balladyną Juliusza Słowackiego, bo to kolejny fragment związany z Narodowym Czytaniem. To w sobotę, przypominam, ale jeszcze o tym wspomnimy. Natomiast, no właśnie, teraz... Mówiłeś, że zasypiasz. Koncert. To ja cię obudzę. No państwa ja zresztą mam nadzieję, też. Mam nadzieję, bo żeby ten samochód, który stoi na parkingu ciągle między Rzymem a Neapolem jednak... Ale ruszył. Tam jest espresso popijane. Tak, tam jest 30 stopni. I tam jest 30 stopni, nie to co w Warszawie w tej chwili. George Michael, Papa was a Rolling Stone. Przykład idealnego mashupu, czyli takiego złożenia dwóch utworów, że wychodzi zupełnie coś nowego, nowa to jakość. Nie remix, tak, to nie remiksowanie, to mashupowanie. Killer Adamskiego i Sila, no i The Temptations, Papa Was a Rolling Stone i do tego wszystkiego, jak zamieszam w garnku George Michael, no to wyszło takie cudo. No to teraz ja proponuję cuda z Polski. Byliśmy już dzisiaj w nowojorskim klubie z lat 70. Byliśmy w niemieckim klubie. W Berlinie, w Paryżu już też byliśmy. W Paryżu byliśmy, to jazzowo bardziej. Natomiast teraz zajrzyjmy pod namiot cyrkowy, ale to nie będzie namiot ze zwierzętami i cyrkowcami, tylko namiot z artystami śpiewającymi. Żyjesz i jesteś meteorem, lata całe ten ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucinie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli masz rytę z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. Oto płaczesz. Po kątach trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują zamiast kwadratów rąby. W każdym głosie słychać cem bez wstydzie. Ostatecznego dnia trąby otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie. Archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd. Ulicami skroś tramwaje w poprzek. Sterwany. Pod wieczorem różowe błyskawice, choć krócie otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie, marynarza w Azji. a zarazem 3-letniego, 5-letniego chłopca na warszawskim podwórku. I siebie przed maturą w gimnazjum namnożyło się tych postaci, namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty. Nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem. Maleńki w piersiach motorek, od mózgu do ręki biegnie drucić nie nerw. Jak na mechanizm przestało myśli maszyny z metalu, krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. Marek Grechuta oczywiście ze specjalnym udziałem Ali Babek i oczywiście Szalona Lokomotywa, musical z 1977 roku, grany właśnie pod namiotem cyrkowym, wiem to z drobnych migawek telewizyjnych. I wyjątek, bo zwykle tutaj pojawiały się teksty Witkacego, a w tym wypadku to wiersz Józefa Czechowicza. Czas już nam nadgopło. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Narodowe Czytanie 2020. Juliusz Słowacki. Balladyna. Sceny fantastyczne. Występują Jaśmina Polak, Goplana. Maciej Makowski, Skierka. I Piotr Polak, Chochlik. Muzyka Tomek Wachnowski. Akt pierwszy, scena druga. Skierko! Chochliku! Skierka przybiega. Czy słyszałeś, Skierko, moją rozmowę z kochankiem, aniołem? Nie, Kasz. Ciekawość. Szczera moja skrucha. Biały powoju kwiatek uszczyknąłem i końcem różka włożywszy do ucha, słyszałem przez kwiat. Gdzie Chochlik? Ciągnie się z wiankiem. Wchodzi Chochlik z wiankiem. A wstydź się, Chochliku. Patrz, coś ty narwał chwastu i pokrzywy, brzydkich piołunów, koniczyn, trawniku. Pozwól mi, pani, niech ja go wysiekę za taki wianek. Jej! Ja cię urzekę! Słuchajcie mnie cicho, diabliki. Oto, chochło, polecisz za moim kochankiem. Idź przy nim, przed nim, za nim, jak skoczne ogniki i błąkaj po murawach tak, by przed porankiem nie trafił do mieszkania, ani do tej chaty, gdzie mieszkają dwie piękne dziewczęta, dwa kwiaty, córki wdowy. Rozumiesz? A o wschodzie słońca tu miłego przyprowadź. Będę go bez końca błąkał i sadzał w błocie. Odchodzi Chochlik. A ty, mój Skierko, leć na mały mostek, gdzie jest mogiła samobójcy Stracha. Ukryj się w łozy zarostek. Za godzinę przez ten mostek będzie jechał pan bogaty, ustrojony w złote szaty jak do ślubu, bez oręży. I kareta złotem błyska i 5 rumaków w zaprzęży, 4 karych i klacz biała, przodem lecąc iskry ciska. A na mostku wypruchniała leży belka drżąca, śliska. Czy rozumiesz? Wywrócić? Goplana skłaniając głowę. Lecz nie szkodzić żywym. Ani ludziom, ni koniom. A potem? Tego pana w płaszczu złotym, hymnem wiatru czułym, tkliwym, zaprowadzić aż do chaty, gdzie mieszka uboga wdowa i 2 młode córki chowa. Uczyń tak, by pan bogaty wziął tam żonę i we dwoje odjechał złotą karetą. Luby Skierko, dziecię moje. Dziewczyna będzie kobietą, nim 2 razy słońce zaśnie, nim 2 razy księżyc zgaśnie. Skierka odlatuje. Goplana sama. Więc rozesłałam sylfy. Niechaj pracują na moje szczęście. Teraz nie idzie o to, aby wojskami kwiatów zdobywać niwy. Nie kwiatów strzec mi teraz. Nie tęczę winąć, ani słowiki uczyć piosenek, ani budzić jaskółki wodne. Kocham. Ginę. A jeśli on mnie kochać nie będzie? Cała w mgłę się rozpłynę białą i spadnę łzami na jaki polny kwiat i z nim uwiędnę. Goplana rozpływa się w powietrzu. Jaśmina Polak, Maciej Makowski i Piotr Polak czytają w Trójce Słowackiego. Balladyna. Sceny fantastyczne. Muzyka Tomek Wachnowski. Od wtorku 1 do piątku 4 września około 11:45 oraz w sobotę zapraszamy na weekend bonus. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Zapraszamy do reklamy. Marian, trzeba by Antkowi wyprawkę do szkoły kupić. A co on potrzebuje? No mówił, że laptopa, tablet, słuchawki, jeszcze drukarka by się przydała. Ale mówił, że spoko, bo teraz można w Media Expert nawet 50% rabatu dostać. Teraz skomponuj swój zestaw szkolny w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Włączamy niskie ceny. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Moje pasje styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy.